bizi yaratan Yüce Mevlam, dünya derdinde kavrulan yüreğimi serinleten, mağfireti bol olan, affıyla beni kucaklayan, dalmışken gaflete gel ey kulum diye huzura çağıran, bana bir secde kadar yakın olan Allah'ım, ey güzel Allah'ım, affın çok, lütfun çok, rahmetin dünyayı sarmış, varlığın her varlıkta bir çığlık, bir haykırış, okyanusta umman, çölde vaha, bulutta yağmur, toprakta bereket, varlığın bir çocuğun yüzüne düşen nur. Yorulmuş dikenli yollarda yürürken kalbim, bir gaflete gebe uyanıyor yüreğim. Allah'ım senden gayrı gidecek yok bir kapım, senden gayrı her şeye tövbeli adımlarım. Karanlık gecelerde el açtığım duaya talibim sensin. Ben unutsam da beni unutmayan sensin. Nefsimin zulmetinde benim tesellim sensin. Allah'ım, ey güzel Allah'ım, beni nurunla yaratıp şereflendirdin. Yetmedi kulum dedin, daha da sevdin. Yetmedi gül kokulu peygambere ümmet eyledin. Yetmedi, hep yanındayım, şah damarından daha yakınım dedin. Allah'ım, ben unuturum, sen unutmazsın. Ben düşerim, sen tutarsın. Ne kadar hata etsem, rahmet kapını açarsın. Yine unutur, yine hata ederim. Ama sen bir kez değil, bin kez daha affedersin. Allah'ım affet, affına sığınırım, rahmetinle karşıma ben. İstemem dünyanın tacı tahtını, tacı tahtını, muradı affınla tanıdım yüce zatını, sen ki bağışlarsın Rabbim diyeni. Affınla thank you. Efendim programımızı açalım. Bir Bağda Sabah programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi diyerek bu güzel duayla başlamış olduk. TRT Diyanet TV'de Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altındaki sergi salonundan sizlere yine bir merhaba diyoruz efendim. Bugün çok değerli iki konuğumla beraberim. Her zaman programımızı yaptığımız Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin İmam Hatibi, çok değerli dünya birincisi Hafız Ali Tel ve yine çok değerli, yine benim eski kadim dostlarımdan birisi Hafız, o da dünya birincisi Kocatepe Camii İmam Hatibi Adem Kemaneci hocamla beraberiz. Bugün Kur'an okuyacağız, kasideler okuyacağız. Bugün bol bol kaside okuyacağız, Rabbimizi anacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu güzel seslerle salatu selamlar getireceğiz. Merhabalar, muhabbetimiz daim olsun diyerek ben konuklarıma şöyle yerime geçiyorum. Evvela Adem Hocam hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ali Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah Hocam, böyle güzel bir eserden sonra nasıl olalım? Bu eser, şöyle söyleyeyim, 2010'da beraber miydik hacda? 2011'de hocam. 2011 evet. Miydi ama 2010 haccında Cengiz Numanoğlu hocamız, evet. Çok büyük bir şair, yıllarca da TRT'de biliyorsunuz programlar yaptı şiir üzerine. Çok güzel şiirleri var. Hele hele bir Beytullah da Ben diye bir eseri evet. Var ki muhteşem, bilirsin Adem Hocam. Bu eseri hacca gitmeden 10 gün 12 gün evvel idi. O şiir gözüme çarptı. Şöyle ben de Anadolu namesiyle yorumladım. Hatta Asım da yanımdaydı. Evet hocam. İkimiz de ağlaşmıştık. Arafat'ta okudum Arafat'ta bunu ilk defa. De, Arafat'ta. Canım ya. Ya. Allah. Sağlık, işte böyle sağlık. Eserler dua nitelikli. Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerifeler nitelikli. Rabbimizi andığımız eserler okuduğumuz zaman gönlümüz daha farklı oluyor. Evvela büyük olarak. Değil mi Ali Hocam? Adem Hocamızdan başlayalım. Şöyle, çünkü Ali Hocam birkaç defa programımıza konuk olmuş idi Adem Hocam. Dolayısıyla şöyle ilk 1-2 dakikayı sizinle geçirelim. Sizin böyle hayat hikayenizi şöyle sizin ağzınızdan, ifadelerinizden alalım istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Balıkesirliyim. Kur'an kursunu ilkokuldan sonra Balıkesir'de eski cami ismiyle halk arasında maruf, esas ismi Yıldırım Camii Kur'an kursunda hıfzımızı ikmal ettik. Daha sonra yine İmam Hatibi Balıkesir'de tamamladık. Üniversite? Üniversite Uludağ Üniversitesi. Bursa'da daha sonra Bursa'ya geçiş yaptık. Tabii özet olarak kısaca aktarmış oluyoruz da, üniversiteden sonra tekrar bir miktar Balıkesir'e döndük. Orada sonra tekrar üniversiteye? Tekrar üniversiteden önce İzmir'e, İzmir'den Çanakkale'ye geçiş falan. Yani Balıkesir'i ortada tutacak olursak böyle sac ayağı gibi dolaştınız. Balıkesir'in evet. etrafında bir miktar dolaştık. Kocatepe'den evvel imamlık var mıydı? Din görevliliği var mıydı? Tabii hocam. Yani benim, üniversiteye öğretim görevlisi olarak geçmezden evvel. Önce ondan evvel yani memuriyet hayatıma ilk başlayışım yine tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam hatip olarak başladık. Evvela Balıkesir'de vekil imam hatiplik yaptıktan sonra İzmir'deki görevimize özür dilerim geçmiş olduk. Yani 18 Mart Üniversitesi'ne geçişiniz İzmir'den sonra oldu. Tabii 2005 yılından sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne geçişimiz oldu. Orada kaç yıl görev yaptınız? 7 yıl orada görev yaptık hocam. Tabii bizim girişimiz tefsir ana bilimden evet. olmuş idi. O zaman malum Kur'an-ı Kerim ve kıraat ana bilim yok idi. Tabii Kur'an-ı Kerim ve tecvid derslerine fakültedeyken giriyorduk ama fakülteye girişimiz tefsirle ilgili olarak olmuş idi. 2012 yılına kadar da fakültede görev yaptıktan sonra bir vesileyle kendimizi Ankara'da bulduk. Ali hocam, evet, Allah razı olsun. Küçüklükten bahsetmiyoruz. Bizim oralarda gındak diyorlar biliyorsun evet. Miske'de. O gındaktan bahsetmiyoruz. Onu önceden konuşmuştuk. evet. Buraya geldiniz. Oynadık bayağı oynadık. Burada Tapu Kadastro'da daha önceden görevdeydiniz. Evet, bir ara Kocatepe oldu. Nasıl oldu? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün mescidinde görevliydim. Bu arada Kocatepe Camii'nde görevim 7 ay kadar. Görevlendirme olarak yani rahmetli Nurettin Okumuş hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nurettin hocamıza evet. Son gerçekten. Hacı'da vefatından evvelki o son hacında da Arafat Çadırı'nda yine beraberdik. Evet. Evet. 28 Şubat'ta haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Kanıyla rahmet eylesin. Sonra hemen aynı gün beni onun yerine Kocatepe Camii'ne müezzinlik yapmak üzere görevlendirdiler. Bir 7 ay kadar orada görev yaptıktan sonra tekrar eski yerime geçtim. Şu Tapu anda Kadastro Genel Müdürlüğü. Şu anda bu şu güzel an... sergi salonunun üstündeki muhteşem camide değil mi? Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin imamlığını, hatipliğini yapmaktasınız. Şöyle söyleyeyim, izleyenlerimiz sizin o Kur'an kıraatinizi çok iyi biliyorlar. Hepinizi yakından, yakinen takip ediyorlar. Özellikle Mevlid kandillerinde, yani televizyonda bir program varsa, acaba bugün Ali Tel var mı, bugün Adem Kemaneci okuyacak mı diye bekleyen gerçekten binlerce insan var. Nasıl? Bunlar sizin arkanızdan gelen genç kardeşlerimiz, sizi örnek alan genç kardeşlerimiz. Çünkü siz hem milletimizi, vatanımızı, Türkiye'yi de dışarıda da temsil eden insanlarsınız. Hem yarışma bazında hem de farklı programlar, organizasyonlar neticesinde bizleri temsil ediyorsunuz. Bununla alakalı biraz konuşalım dersek şöyle Adem hocamdan, yoksa seninle evet. başladık, seninle devam edelim Ali hocam. Ha? Evet. Şöyle hangi yıldı senin birinci olduğun hocam, yıl? Hocam 2010 yılında yarıştık biz Kuveyt'te. 44 İslam ülkesi arasından. Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Elhamdülillah. Birinciliği aldık. Bu da ayrı bir nasip. Elhamdülillah. Farklı tabii bir şey. Yoksa oradaki 44 kişinin hepsi buna layık değil mi? Oraya tabii, gelenlerin tabii hepsi. Gerçekten güzel okuyucular vardı. Sesleriyle, kıraatleriyle güzel okuyucular vardı. Ama Rabbi bir vesileyle bizi layık gördü elhamdülillah. Peki şöyle söylesem bir iki cümleyle bize ne söylersin? Ya bu güzel okuyuşunun altında bir defa Rabbimizin büyük bir lütfu var. Tabii ki. Ama sen kendini nasıl geliştirdin? Böyle sen diye konuşuyorum ama evet. kusura kalma. Estağfurullah, yani. Estağfurullah hocam ne demek canım hocam. evet. Hocam yani bir şeyi başarmak için azmetmek gerekiyor. Biz geçenki yani bir önceki programımızda da bahsetmiştim. Rahmetli İsmail Biçer Hoca Efendi'yi evet. ben çok dinledim. Hı hı. Hala da dinliyorum. Bunun yarı sıra gene diğer hoca efendileri, şimdi isimleri bayağı çok. Gelmiyor, evet. Ya. Çünkü hep birini söyledim mi diğerleri de söylememiz gerekiyor. Bayağı çok. Dinlediğim bazı hoca efendiler var. Üstadım şöyle söyleyeyim, ben kendi adıma sadece günlük çalışmam, yani camide mihrabiye okuduklarımın haricinde veya günlük gittiğim programlar haricinde sadece günlük okumam 2 saat 3 saat arasıdır. Kendi kendime. Arabada. Ya bir enstrüman örnek nasıl veriyorum. İşte böyle. Evet. Arabada, evde. Ben biliyorum yani, seni, yakinen biliyorum. Çünkü telefonunda daima hoca efendiler kayıtlı. Onları dinliyor. Evet. Onların aynısını yapmaya çalışıyor. Onları daha burada nasıl bir şey yapabilirim? Yani kendini nasıl harmanlayarak, ortaya bir şeyler çıkararak. Çalışma yani olmayınca gelişme olmuyor tabii. Yani dinlemenin altını çizdin burada. Kesinlikle. Yani dinlemek çok önemli. Kesinlikle. Ve onu tatbik etmek. Hocam önemli. Bazen soruyorlar. Hocam nasıl çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Veya biz sizin gibi okumak için ne yapmalıyız? Soruyorum, günde kaç saat Kur'an-ı Kerim okuyorsun? İşte hocam namazdan namaza, işte namaz arkasından. He, kardeşim ben sadece kendime 3 saat Kur'an-ı Kerim okuyorum çalışmak için. Sesli. Tabii sesli. Bir programda nasıl okuyorsam, bir topluluğa nasıl okuyorsam kendime de 2 saat 3 saat böyle okurum. Şimdi biraz sonra Kur'an tilaveti ile işte kaside musiki arasındaki bağlantı, Kur'an okumaya pozitif manada etkisi var mı veya negatif yönde etkileri neler? Belki onları konuşacağız. Ben bir eser okuyacağım. Tabii ama hocam, eserin arasında ilk kasideyi kimden dinlemek isteriz? Kim okumak ister? Ali hocam. Ali hocam okuyacağım. Hicaz okuyacağım. Peki, Ali abi bugün mail oldum okuyalım dedi. Mail oldum okuyalım. Buyurun. Siz de şu mikrofon tamam, sizin. Eyvallah. Bir ses. Oh, Gerçi cemali Mustafa thank you.

Nebiler Sultanı Muhammed Mustafa Misli Ya Resulallah aşık oldum ben sana Bab-ı Lütfu Ravzana Ya Habib Allah Ya Habib Allah selam Sanki canlar canısın, sanki canlar canısın. Seni sevdim ya Resulallah. Meded ya Hocam, Allah razı olsun senden. Gönlüne sağlık. Bugün burası şenlendi. Sizin ağzınıza sağlık. Allah teşekkür ediyoruz. Hepinizden razı olsun. Allah daim eylesin inşallah. Amin. Şu mikrofonu vereyim çünkü vaktimiz o kadar da... Nasıl geçti program? İnanın bilmiyorum. Bir sürü soracağım soru vardı size. Camide neler yapıyorsunuz? Onlara konuşacaktık ama vaktimiz olmadı. Bitti mi? Vakit bitti. Son 6 dakikaya girdik ama şunu söylemek istiyorum. Bütün izleyenlerimiz bilsin. Kamera arkası şu anda hep ağlıyor. Vallahi ağlıyorlar. Allah razı olsun sizlerden. Allah sesinizi gür, daim eylesin inşallah. Sayılarınızı artırsın. Amin, hep birlikte. Sizlerden kısa kısa da olsa Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Ben de sonunda bir dua yapalım. Bugün programımızı böyle bitirelim. Haydi. Ben evvela bitirirken sizlere teşekkür edeyim. Ali Tel hocama, Adem Kemaneci hocama. Sizlere programımıza geldiniz. Şeref verdiniz. Şeref aldık hocam. Allah razı olsun hepinizden. Haydi, haydi bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون Ya عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة متقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Men haşiyem rahmane bil gaybi ve ca'e bi kalbim munib. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف الروح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine Efendimizden evvel gelmiş geçmiş bir cümle Peygamberi Zişan Efendilerimizin ruhlarına ve bütün burada bulunan cemaat-i müslüminin bizleri burada izleyen cemaat-i müslüminin gelmiş geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Allahumme salli ala